بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحشر مدني سورة دي نزول كي وصل يو دي دي سورة بيينين رسو نازل شوه دي ربطي دي مخي سلا دي چه مخي سورة كي زجر و تخويب بيان شو نو دلت داغي مثال بياني دا تخويب دنیا مثال لكبونو قرزه شو دیم را بته داری چه مخ کی صورت کی پینزر نس قباحتون دا منافقانو بیان شو او دلت دیار نس قباحتون دا منافقانو بیان ای دا صورت دعوه سر تخویب او زجر دیم آیت نا تخویب ورکی چه برو نجیر اللہ تباکل او روز تو بیا یورسم نا زجر ورکی زور نا ورکی الم تر الذين نافقوا منافقان نزجر ده صورت کې دوه غټي خبرې بیانې یو تخفیف او بل سره زجر ده صورت حاصل نه ده صورت کې و خبرې ټول بیانې اول کې دعوت توي سبح لله دویم ده تخفیف د دوی مثال هو الذي اخرج الذين كفروا چې بن نذیر الله په دنیا کې تباہ کړل دریم د معرفه مسارب بیانای سلورم منافقان د زجر بیانای پنځم تزهید من دنیا او ترغیب الاخرت بیانای تل سم آیات کې شپږم یوشتم آیات کې عظمت د قران بیانای اووم په اخر کې مسله توحید د الله اسماء او صفات لکه څنګه چې په اول کې مسله توحید او سبح لله سره د صورت کې د شپه خبرې ټول دا اوه خبرې بیانېږي د صورت امتیازات داري چې یو په دې کې د بنظیرو جلاوطني ذکر کوي په دې ممتاز دی دویم په دې ممتاز دی چې دې کې د معرفې مصارب بیانوي دریم په دې ممتاز دی چې دې کې د مهاجرینو د انصار صحابه کرام صفات بیانوي او سنورم پده که دیار لس قباحتون ده منافقانو بینه ای پینزم امتیاز داره چه دیه که عظمت ده قرآن بینه ای یوشتم آیات که شپاگم امتیاز داره چه پده که اللہ تعالی اسماء حسنا بینه ای اخیر که با اسماء حسنا ذکره کی دا شپاگ داری صورت سری امتیازات دی سبح لله فاول کی داور توحید ذکر کئی او هو العزیز الحکیم دا پی دلیل دے او مسئلہ توحید ذکر کئی پا عنوان دا چا سرا تسبیح سرا او پا تسبیح کی عنوان دا چا رے نمازی رے فاول کی سبح لله ذکر کئی داولی ذکر روس سر بنو نذیر و شرل ذکر کئی چی بنو نذیر اللہ وی سر وی شرل نسوان او وهم تدا خبر رازی چه داد بنی نزیر و شرل دا بگنی ظلمی اللہ وینا سب بحر اللہ اللہ دا هر عیب نفاق دا ظلم نم اللہ پاگ دی یعنی دا بن نزیر و شرل دا ظلم نو سب بحر اللہ پاکی من اللہ نراغ چه آسمان نو کی دی و آغاز چه پاک پس مرا کی دی دا اللہ زورور دی زورور دی عذاب برکو لیش لکا بن نزیر لی عذاب برکو اول حکیم حکمتون والا رے بنظیر لچکم عذاب ورکو دے کہ اللہ خپل حکمتون ہو هو اللذی اخرج الذین کفر من اہل الكتاب لدین اول مقصد دو صورت بیانی اغسو تخویب مونگو صورت کی دو غٹی خبری یو تخویب دے اول زجر دے لدین اغا تخویب بیانی او حاصل دارے کتاسو الله حکمونه نه منئ تاسې بن نظیرو شان تباه کیږئ بن نظیر چې الله وشړل د مدینې طیبې نه خیبر ته او بیا د خیبر نه شان ته شړلی شوي وو او دې کې د بن نظیرو واقعې ته اشاره کوي لکه نبی علیه السلام چې کله مدینې طیبې ته هجرت وکړو نو اوس او خزرج دا مقامی انصار وو دی مسلمانان شو د نبی اسلام ملګری شو او بل هلته یهود اوسېدل بنو قینقا بنو نذیر بنو قریظه دی د نبی اسلام خلاف وو د دی دا کوشش و چې نبی اسلام د مدینې بېرته واپس لاړ شي مکې ته او زمونږ حاکمه مشري چې دا په ځای باندې پاتې شي خو چې کله جنګ بدر وشو د جنګ بدر نه وروسته دی ثالثان شو دا یهود اول مخالف وو بیا ثالثان شو چې کله د هود جنګ وشو د هغې نه وروسته به نذیرو خپله معاهده ماته کړه د کوپار چې معاهده وکړه د مسلمانو چې الله وزمات کړو او بیا دا داسې زمانه وه چې دا کې مسلمانان وزورېدل جنګ یهود کې نو ځای په دی بعض دښمنان داسې وو چې هغوی سرونه راپورته کړه نبی علیه السلام محمد بن مسلمه رضی الله عنه د هغه ملګري د کعب بن اشرف د قتل لپاره ولېږل نو صحابه کرامو کعب بن اشرف دا قتل کړو دارنګې ابو رافع د دې مشر و دا عبدالله بن عتیق کنه د الله سنه په کلکه مضبوطه قلعه کې وجلی شو په توره شپه کې دی د زانو په منځ کې پروت و او صحابي پسې ورلې دننه کوټې ته او په خپله کوټه کې د زانو په منځ کې کوتوره و مړې کړو د دې نه وروستو نبی علیه السلام بنو نذیر ته قرابن کړل او بیا فیصله وشوه چې د بنو نذیر تر دې هغه منقولي سامان چې وه حواله کړو او د مدینې طیبې نه بیا دی خیبر ته وشړل بیا د نبی علیه السلام د اوپار نه وروسته چې کله د مرنهو دور راغلی و او چې بیا د خیبر نه هم شام ته وشړل نو برحال دی کې دا واقع ته اشاره کوي چې دا بنو نذیر الله تعالی وشړل د خپلو کورونو ملکون عراقي نه وویستل دا ولې د نبی اسلام خلاف یې کاوه او دارنګې د صحابه کرامو سره معاهده وه خو معاهده یې ماته کړه او د هغې پسې د مشرکینو سره معاهده وکړه نو هو الذي خاص لنا هغه ځان اخرج الذین چې ویسنا کسان چې کفر یې کړل کتابونه اهلي کتابو کې دا کومه ډله وه دې ته بنو نذیر ویلی کېږي ځکه ما وویل اهلي کتاب درې ډلې وو دی اول الهشر په اول را جمع کولو کې یو حشر د مدینې نه خیبر ته و او دویم حشر د دوی د خیبر نه شام ته و نو دی اول الهشر په اول را جمع کولو کې ما ځانت وسه چې ګمان نه وای خروج دی به اوسي وځن نو دی ګمان کاو چې اندم یقین نه چې ایمانیت هم نه کوون کې دی نه را حصول نه دی قلاګانې د الله نه پاتاهم اللہ رات لگو لیتا اللہ رازی نشتی گمان نکاو و قذفوی قدر دی پرنو کیا رو با یری لرا جنو کی یری لرا یو خریبون بویتوم ورانوالی خپل کورنا پا خپل ناسونو بانی خپل کورنا بی راس پلو دل کما خکر که یو خد روازا و اوی پوخ ترلالا زن سبی اولالا و ایدی المومین پلاسون مومینانو بانی فاعتبروا يا اولي الابصار الله عبرت واخلي يا خوندانو د پوي الله د دینه عبرت واخلي عبرت څنګه واخلي چې څوک د الله او رسول خلاف کوي نظری به دغه انجامي داسې به تباکی لکه بو نذیر چې تبا شو ولولا ان کلم العالم الجنان اعظم فی الدنیا کنه دا خبره چې لیکل الله په دی وبان الجنا شړل د وطن نه لعظم الله عذاب برکره دی دب دنیا کې الله بل عذاب برکره وی یعنی دی دی پار خوالله جلاوطنی مقرر کری وی چه دی دی خپل مل نو شرلی شو که دا نوی نو الله بل عذاب برکره وی ولهم دی در پیل آخر با آخرت که عذاب انه علی عذاب دوور دی ذالک و بیان امشاق الله و رسوله دا سبب دمخی عذاب بیان دی چې دا په دې وجه کړی خلاف کړی د الله د پیغمبر د الله او سوچ خلاف کړي د الله نه الله سخت عذاب ولري ما قطعت من لینة و ترکتم و قائمة على اصولها فبإذن الله و ليخزي الفاسقين مسلمانانو دې بنو نذیر باندې باغونه سوي وو نو بنو قلیظه په اعتراض وکړو چې ګوره ته د الله پیغمبر ځان ته ویل شر و فساد نه منع کړې او تاسو خو زیاتی وکړو دی باغونه مو سیزل ردیار کی راغی جواب کوئی اللہ وچ دا سش شوی دا ټول اللہ پا ایزن اللہ پا امر شوی دی کم مسلمانان کم باغون سوی دی رداد اللہ تعالی پا امر بانی شوی دی نما قطع مطاس فلیکل وی من لینتین دا غلی نکجورنا دا من لینتین دا عوون لکجورنا لینه یو قسم لکجور دی او تارکم ایم پریخ رو دی قائمتن اولانی علاو سوریا پا خپلو بیخونو بانی خپلو سٹو بانی پا بین اللہ ناللہ فکم بانی و دیر پاشرین دکی اللہ پاسی قام نرا و ما پال نولا رسولی من هم دبن نزیر چکل او شرل دین مولن پایدی شو او دیتا سوی مالی پیوی ندیتونه که دی مالی پیو دی غنیمت پرق کئی او بل دا چې حکم بیانې مالی پی اغا مال تاوی چه بغیر دا جنگ نواخستلش او غنیمت اغا تاوی چه پا جنگ واخستلشی دا با نزیر دا مال نبغیر دا جنگ نواخستلشی و زکا تا مالی پی اوی دا ما فا اللہ چه واپس کنی اللہ یا چه ورکنی اللہ پل فیانبر تا دینا پا ما وجود ملیهی فما وجدت نمخ تقدير الله استيقى فيه للمجاهدين فذلك العام مجاهدين السحق نشتا او دعا مجاهدين حقا كذا كان فما وجدت مالي من خيالين تاسين دي زغلولي بديوان ساسونا ولا ركاب نون وخان ولكن لكن لا پاك مصدر كي خبل فيانبر چا ملي شو غالي الله پا عرصبان قدرت لنون كره ما فا الله ولا رسول من اهل القرى ذيك مساري دو مالي پيجي كركي او و ذيك رد كي پا طريقة جاهلیت باري مخي ما فا الله ولا رسول منهم منهم كي مانا دو بنزير مرادو او دلتا سوي من اهل القرى دو بنزيرنا علاوة چه کم مانو لکرپادا کورینا یا دنور زینو پانی اللہ اندان اللہ دا پاری پیغمبر دا اللہ دا پاری دی دا خپلوان ایتیمانان مسکینان مسافر دا پاری دی ان دا مالی پیر دی نو مالی پیر با دی خلکو تورکو لیکی گی دن بیسن خپلوان ایتیمانان مسکینان مسافر او که لیکو نرپار چنی دولتن گرجیدون که دولتن گرجیدون که یا تقسیم بین اغنیه ما بین مالدارو که ساسونه و ما اتاکم رسول او حقا چه در که تاسته پیغمبر پا خوزو پا اغیی بانی عملو که و ما نهاکم اغیی تاس و ما نکی در اغینه نما نشید اغینه وریگ در نانقی ناسه خذاب والاره لیل پا قرار مهاجرین النزین دین روستو اغا اصل مستحقین مالی پی زکر کئی یو مستحقین اسی المهاجرین مهاجر صحاب اکرام ودائی پینزی سپات دویم مستحقین انسوار دیچ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم او داغیم پینزی سپات بیانی دریم چی اغا تابداری کئی صحاب اکرامو چی والذین جاو من بعد یقولن ربنا اغفر لنا ولاخواننا او خلچ در صحابه کرام و تابیداری که اغیط دعا که قیامت دوره سپوری او دادری قسم خلچ شوی توبه کم تیر شویو نو حال سل داره چه مالی پیه با چه تور کوله کیگی مهاجرینو تا چه که مغربان دی داننگی انسوارو تا او بل آخر که تجار صحابه کرام و تابیداری که اغیط دعا گانه که نو لیل پا قرائمان دام اول نو دید پار دا غریبان و مهاجرین و اللذین آکسان چوائی سری شوی فلو کورن و مانن یاب تا غون لطای پاس زن میرا بانی دا اللہ و رزوان و رزان اللہ و یان سورن اللہ امداد که دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ دا کسان دا رشتنی دی و اللذین تبا او دارا آکسان چبا شوی پا کورن و کیول ایمان و راول دا ایمان من قول مخیر یونی یحبون دی منک ایمان دا چاسر حاجر علیم شجرت کر ایدیتا ولا يجدون بين في صدور مقبول سنو كي حاجتا كنا من ملا سنة وطو چه ورکولاكي لمهاجرين تا ان مدينة داس ينسوارو چه مهاجرين صحابة اكرام بي كنا نكيدلا ابل ويو سرنا لان پوسيم ورکي پا قبول زنو بان اگر كي پا ديو بان نوگا لمدينة داس ينسوارو چه غيب مهاجرين پا زن بان ورکول یعنی مقصد دار ایثار مادب کے ڈیر روا مدنی تو بھی پانچ سوار رکی دیر جات ایثار و قربانی پہ کیوا عبدالرحمٰن اسواری صحابی وئی زما دو بھی بین ریویل با طلاق ورکم چتا کم یو خوخ یت پہ نکاح والا اغوی اللہ دب کی برکات وار تو ما تب بازار رکھے وئی میں بے لاڑے بازار کی سے تجارتوں کو او پاری کې لکسل زرو غټل او به پاری نکاح وکړه نو ګورې دا سی شار پکې و چې خپل بیبیان صاحب کرام ته پیش کړی یا دا غننګ واقع کې راځي چې د نبی اسلام یو میلمه راړي د نبی اسلام نه کوونو د بیبیانو د میلمه خوراک پکې نو نبی اسلام دا سوکشته چې د میلمه له بیګار میلمستیا ورګي ابو طلحہ دا جنو اغا میلما دا زان سبوتو خو طعام دیر کم انو بی بی تاوی چی کلا دی طعام کی خورو پا بانا بانی دیو املاک لا آغا سموا او مو تا باسی پا خالی پالیت کی بشلاش طاب کو چی دا میلما خر دوڑا یو خری سار چی شو نبی علیہ السلام زویک اللہ الباری حتی من پرانی و پرانا بیگا دا پلانی و دا پلانی و ان اللہ تعالی خندریو ایر دا سی سار پا کیو چه خپل زانی موگی پری خود و خپل بچی هم موگی پری خودن او کم میلما چه و اغیر دوڑی ورکلا یا دغننگی واقع که رازی چه اغا یو دی بیزی و رسو اثر رو او اغا چره پا نه کورنو که گرزه دلیو در اغیر ایسار واقع و یو کولور رو لطمان لابل زیاد غریبان دی اغیر زمان لگواندی گواندیان زیاد غریبان دی پا دی طریقه بانی پا نه کولو که یو سر گرزیدلی و یا دارنگی جنگرمو که صحابه کرام شیدان کدل او یولی بو ورود تگیر شوی و بل پر یادو کل دلی اول ورود بی درین پر یادو کل اغلی ورود چه درین تا دیور سلا شید شوی و دویم لچرال اغم شید شوی و اول لچرال اغم شید شوی و صحابه کرام که داشن اشنا واقعیت و دیسار چه بل به پزان غورا گانا او د بل حاجت او ضرورت په خپل مخ کې کاو نو وایو شنو دی غورا کې خپل ځان نو باندې اگر کې په دې باندې نوګا و مې یو قاصو چې باید ته شو نفس دې بول خپل ځان نه نو دا که سنم دی کامیاب دی والذین اسنجاو چې من بعد رس دې نو یقول نو ربنا اغفر لنا یا رب زمون بخنه او کې مونږ ته د دې اند سو خبرې معلومیږي یو تی دا معلومیگی چه صحابه کرامو دا دعاگانی وقتل پکار دی دا صحابه کرامو سا پرلکی کینا نساتی او دعا با تا لغواری چه رب من اخفر لنا ولی خوان نزین سبقون بیل ایمان صحابه کرامو نبدا دعا غواری بل ولا تجرتی قلوبنا غلن لن نزین آمنو صحابه کرامو تا پرلکی خیره نساتی عاشر جلن هاوی خلکو تا امر شوی چه صحابه کرامو لبخن غواری بعض بدبخت ہوئی تو بخنی پہ صحابہ کرام و ترد بدوئی نیوہ مسئلہ آیات کے دارا دویہ مسئلہ آیات کے دارا چی کم سرچ صحابہ کرام و ترد بدوئی لاغی پہ ماری پہ کی عیسیٰ نشتا لیکن اللہو چی ماری پہ دا اغا چاہ دا پارا دے چاہ صحابہ کرام و تپڑا کی خیرے نسائیتی نروہ پیز اللہ پہ ماری پہ کی عیسیٰ نشتا دا اسی اللہ تھی مالک رحمہ اللہ کرے او دریم په دیات کې ټول قسمونه امرال چې ګونی مالی په بچاله ورکه مهاجرین لا چې کوم غریبان مهاجرین بل سوال لا او بل د قیامت د ورځ پر هغه شوک چې هغه صاحب کرام سمینه کې غیله بخنه غواړي او داننګي ایت په لګي خیره نه ساتي او دا ادب ته معلوم شي کوم بشران علما دي دا غیب اصلاح پا خط اسفیره که لکه صحابه کرام و باره که دا عدب ده چه صحابه کرام و شاجرات بنا بیانه دا غیب خکار نبیانه بد بنا یاده نو دارنگی دا طول علماء بالاکی ام دا غسی کے شرقیہ توحیہ کے وی علماء سلفی من السابقین ومن بعدهم من التابعین اہل الخیر والاثر واہل الفقہ والنظر لا یذکرون الا بالجمیل ومن ذکرون بسوین فہولا غیر السبیل اگوی مخکنی علماء را پا خو یادے پا بادو بین یادے نو دا ادب ته معلوم شو چې مخکنی نیکان خلک هم تیر شوی دغه خبره یادې بد بنه یادې نو ولذین اسنجا او چې دمن باندې رسل دی او یې قلنا ولی ربنا اغفر لنا یا بس مونږه بخنه او کوم ته زمورونه قسم ده چې مخکې وره کړه زمون ایمان ته ولا تجل مګز مونږ پړونه کې غیلن خیره دا قسم ده چې ایمان دی وروړه ایره بده مونږ یقین ته نرمی کوون کې انک رؤوف الرحیم یقین ته شفقت کوون کې مهرباني الم تر الى الذين نافقوا يقولون ان اخوانهم الذين رستو زجر كي منافقان تا او دو منافقان ديار لس قباحتون بيني اول قباحت نافقوا دين قباحت يقولون ان اخوانهم انه دو كافران سا وعده دا چاه كي دا مدد كي جمونگ وستاس مرستا كو همكاري بسا كو دا دا منافق واضح صفت دی بار بار راځي چې دا منافق نخه داره چې د الله دشمن سره څه کوي دوستي کوي او دلته په دې خبره باندې منافقان وګرځول چې دا هغوی څه وعده د همکاری کوي اگر چې الله عملا همکاري ورسه دی نشي کولی وګورئ دې نفس وعده باندې الله دوی څه وګرځول منافقان چې الله وایي کوم سړی د کفارو سره د مرستې د همکاری وعده وکړي اگر کاملاً همکاری ہونے کی خودیم سرے منافقی گی تو قدی منافقان مبارک اللہ وی چو واللہ یشہد انہم لکاذبون دی دروغ جن دی اولا ان اخرجو لا یخرجون ماہم کدہ یہود شرل لے کے دل ندیو سے نوزی اولا ان قوتلو لا یکسرونہم داگی سے مدر نکی نسمانا دی منافقین صرف وعدہ کرے والا ہمکاری اگر چا مرانی بے ہمکاری ندہ کرے و نفس دی وعده و اقرار بانیم داسته شو منافق شو نالم تلاته نگو دا کسان منافق شو نپیاقی کلی اقول نویده دی خوانیم بالخ پدرونو که آقا کسان چکو بده کلیده خده کتابونه لینو خوریجتون کتا شوی سره شوی نو خام خامون گو دوست تا سره ولان نتوی همون گو تابی داری نکو پی گونست آج باره که احلان دیو کس آبادن همیشه دا پاره و این خوتی لنگو دانان سوران نکم خام خام بمداد که استاسی اللہ گوائی که چیقی دن دی خام خاد روح جن دی لائن اخری اللہ کریبی سریش دا کافران او دا یهود نلائی اخرو جن نو زیده دا منافقان دی سرا و لائن قوتلو کدیو سا جنگ وکلاش لان سور نهم نو دی دا امداد نشی کولی و لائن نسورم کردی امدادو که داغی لیولون الادبار خام خاری شاگان رسوم ملایون سرون بیادی سمداد و نکریشی لانتم اشهد و رحبتت پی صدور من الله اللہ یقینا تاس خاماری سخی و پیرکی دیو پس سنو کن اللہ نا ذالک بین نو قوم لا یبقهون لا پیوشدی و قوم نیچن پویگی لا یقاتلکن جمین الا پی قرن محصنتین اللہ و جنگ نکیسا سردہ یہود و دا منافقان جمعیان طول ان مقصد دارے کہ طول را جمعشن ام صاف سے جنگ نشی کولے الا پی قولن مگر پاکولو کی محصنتین چیغا قلابن شوی محصنتین چیغا محبوش شوی قلابن شوی دی او یا محصنتین من مضبوط آمین ورائی جوری آخوال دیوالون لہ اللہ دا بوزی لری مسلمان سم مخامخ دنی زیر جنگ نشی کولی که کئی نو آلا چه دی پا اخپل مضبوط و قلاغانو کی لکس کابوتو نکی آمین ورای جدر یا آخوا دیوالون نا آخوا دیوالون نسما لکر تینکونو کی ناسی یا لکر نسما دا باتونو جنگ طول کئی نو اللہ دا بوزی لری مؤمن سلام مخامخ دی جنگ نشی کولی باسم بین اسے اللہ و جنگ دے ہو دیو ما بین کے ساخت دے تا سمت و گمان کیا دیو بانے جمعین دو غنڈو چلی اتفاق برابر دے فاللہ یقلوم دیو لون شد تا مختلف دی اگر که ظاهرن اتحاد کلی فاللہ اڑون کی اختلاف دے ذالک اللہ پدیو بینم دے کلی قوم دے لا یقین چا عقل نلری کمسلی لذین من قابلہم کمسلی لذین مسلمن مسلہم کمسلی لذین اللہ ویدی و مثال پشان دا قسام دے من قابل مخی دیونا قریبا نزدے چی ویسا کسان دا اخبر کار الذين من قبلنا مراد قريش دي الله قريش فبدر كي الله ذليل اكرا ندانگی دا دیم من الله تعالی سکی ذلیل کی دا منافقان و یهود دیم الله ذلیل کی نو الذين من قبلهن مراد قريش یا دین مراد بنو قینقاع دی دی بنو نذیر نو مخ کنه به سن بنو قینقاع شللیو نو سن چې الله غزل لك یودی سره بنو نذیر مس شي ذلیل بشی زاقو ویساک و بالام دی سزار اخپل کار و لهم دیل عذابون علی مذاب دردون که که مسئل شیطان از قال انسانی اکفر داد بیم مثال ذکر کئی فمخ کی مثال لعذابو اللہ حسین چی مخکنی کافران اغیل عذاب ورکو ندارنگی لی موجودو لمن لطلس دارنگی عذاب ورکی داد بیم مثال ذکر کئی خدا مثال دوکی دو منافقان دی اللہ وچی منافقانو دو بن نظیر سا کمی وعدے کری وی اگا ٹولا دوکا و دروغو تکا سنگ چی شیطان دا سرے دوکا کیا خطائی کی نا اللہ وی کمی سری شیطان دی مثال پشان دا شیطان بانی دی اللہ وی سقالا کرا چوی انسان تا کفرو کا فلم ما کفرا کرا دی کفرو کی نو قال دوی نی بری من که یقینا ز بیزار مستانا این خاف الله قینن زیری گم دانا نشرب دارم دی فکان عاقبتهما شی انجام دی دوڑو شی دوڑو پور کی همیشه ای پدی اور کی و ذالک جزاء الظالمین و دا سزا دا ظالمانو دا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغدا واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ذلك الله خطاب کوئی مؤمنان تھا او مؤمنان تھا دری اوامر او نه ذکر کئی یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو ولی دلانا ولتنظر نفس الله و ودی گوری هر نفس ما پاس قدمت مخی کری سبا دپارا سمعنا هر څوک د ځان سوچ وکړي چې سبا د قیامت سخت ورځ ده الله مخته ودرېدلې دې نه ما کوم تیاری کړی ما قدمت لغد واقع کې راځي هارون رشید بادشاه وي بهلول ته چوړکۍ ورکړه چې ستا نه څوک زیات قمق وهغه ته دا چوړکۍ ورکړه بهلول سره ډېره زما دا چوړکۍ وسوه بیا چې هارون رشید وپات کېده خوا نه راغی هارون رشید بادشاہ ته وایي چې ستا مخ ته هوږه سفر روان دی دغه دپاره تا کوم تیاری کړی نو هارون رشید بادشاہ وایي چې د دغه سفر له خو مې تیاری نه دی کړی نو بهلول هغه چوړکۍ هغه ته ورته وایي زما نه زیات قمق هلته یي ځکه دنیا لږ سفر به دې کاو هغه له به دې ډېره خرچه برابروله اوس یې مخ ته هوږه سفر شروع شو هغې د خرچه نه ده برابر کړي نوال تانزو نفس ما قدمت لغد دامنا ار یو دزان سلک سوچ وکی چه ده قیامت سخت ورز را روان رد اللہ مخت و دریدل لی ده داغ سخت ورز یو ده اللہ ده پیشی ده پارما کم تیاره کری واتا قول اللہ ورین اللہ یقی اللہ خبردان فاق کارشتا سوی کوئی ولا تکونو کر لدی نسون نافان ساوان پوسوم ده مقصد داره چه اللہ ده کپار سا مشابات مکوئی مشابهت کله په عقیده کې کله په عمل کې کله په سیرت او صورت کې یعنی په هر قسم مشابهت د کافر سي ولا د کفار سره مشابهت مه کوئ ولا تکونو کشمنا کسانو چې کړې ول نه پانساهم الله یې کړه دي او نفسونه دا کسانو دی فاسقان دي لا یستوي اصحاب النار و اصحاب الجنه مخوی دو کپار سا مشابات مکوی نو دلت علت بیانی چه دو کپار سا مشابات ولی مکوی الله وجه کا دوڑ پا انجام کے ڈیر فرق دے دا یو جہنم تروانے بل جنتی دے اللہ ان دی برابر خوندان دور خوندان دے جنت خوندان دے جنت ہم دی کامیاب دی لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشع متصدع من خشية الله فدرات کی عظمت دا قرآن بیانی او زجر کی منکرین تا اللہ وی کہ دا قرآن دون غٹ کتاب دے کدا ما پا غرون را لے گلے انو غرون بے ٹوٹی ٹوٹی کلی وے اللہ وی پا دی بیدین بانی ساسر نکی گی عظمت دا قرآن دے او زجر دے چاہتا منکرین تا یو توجیہ دارا دویم دے کہ سقل دا قرآن بیانی او احسان پا نبی علیہ السلام چل اللہ قرآن دون وزنی کتاب ہو دون درون کتاب ہو کہ پا غربان نازل شو غری برداشت شو کولے غری ٹوٹے ٹوٹے کاو خو اللہ پا نبی علیہ السلام احسان ہو کو در اللہ دا برداشت توفیق ورکو خو بیا با ام دا نبی علیہ السلام دا تندی مبارک نا پا سخت اخنے کی باتی خوالی روانی وی دوی ما توجیہ دارا چب دے کہ سقل دا قرآن بیانی اب احسان بیانی پا چاہ باری پا نبی علیہ السلام چل اللہ قرآن دون وزنی و درون کتاب دے کہ پا غرون را غلی و غرون برداشت شکو علی و اللہ پا نبی علیہ السلام احسانو کو چل برداشت و پیقی ورکو درین مقصد دارے چل دے کہ سقل دا قرآن بیانی او جواب دا سوال دے سوال دے سی پیدا کی گی چل دا قرآن پی اوزر والی نازلی گی چلگ لگ نازلی گی اللہ جواب کوئی چھے قرآن پی اوزر ذکر نازلی گی چھے قرآن دیر وزنی و درون کتاب دے کہ چلے پی اوزر نازل شوئے وے نو دے برداشت نکی دا نو بارحال آیات کی درین مقصد منگ بیان کلا اول مقصد سو عظمت دا قرآن او زجر منکیرین تو دویم مقصد پنه بیل اسلام و دریم سره جواب ده سوال لو انزلنا لکم الالیگه رو ده قرآن پیو غر باری خام خواه تاوری ده رو ده خواه شانجا جزی که اونکه و متصفات دیان ٹوٹی ٹوٹی که دونکه من خاشتی لانه وجه ده یری دالنانه من خاشتی لازه که چو غرنم دالنانه یریگی و تیل کلم سار دامی سوننه چی منگه بانو خلکو تا اور لعلهم يتفکرون دا پیدا دا مثال مثال دا دیر پارا بینیگی چھ خلق سوچ پی کرنا کارواری هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم مخ کی عظمت دا قرآن بیان شو نوس عظمت دا اللہ تعالی بیانی او پر ادری اتون کی دا اللہ شل اسماء و صفات ذکر کئی چھے تکرار تی دلی کی اور تکرار سرا میں نہیں جوڑے گی پول نمون دا اللہ پاک چھے کم خکار دی یا پا زمیر سر دی پا دے درے اتونو کی نہش دی اور چھے تکرار تی دلی کی نبی سوری شل نمونے دی اور دا دے دیر زیاد پا زیلت رازی نبی علیہ السلام بچ سرے سباو بیگا درے کرتی عوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وی او بید آخری دره اتون الولی نو او یازنم مرا که در پار دواغانی غواری که سهاری ولولی در ماخام بولی که ماخامی ولی سهار پوری او یازنم مرا که دواغانی غواری او کده مرد شنو مرگی در شهادت دی نو در آخری دره اتون رو دیر لوی پزیلت دی هو الله الذی خاصنا اغزاد دی چه لا اله الا هو نشنشت بالحق داده بندگی مگر یو اللہ ری عالم الغیب اللہ پو یا پوٹو خکارو باری دان لعام مہربان یو خاص مہربان دے ہوا اللہ اللذی خاص اللہ وزد اللہ الہ الا ہو چنشتا بالحق دار دبندگی مگر یو اللہ رے الملک و بادشان القدوس و پاک رے القدوس دیر پاک دیر ہر ابنا السلام و سلامتی ورکون کے رے المومن و امن ورکون کے المہیمن و نگاہ باندے المهیمن نگاہ باندے یا المهیمن ساتن کون کرے العزیز و اللہ زورور الجبار الجبار خود مختار رے او المتکبر خاون دلوی رے سبحان الله پاکی اللہ درام مالا سنو شرکون جرے شرکان گرزی دان اللہ سرا هو اللہ الخالق الباری خاص اللہ پیدا کون کرے الباری جدا جدا کون کرے المصور و شکر کون کرے خالق پیدا کون کے او مصور شکل ورکون کے او باریا بیدا شکلون دیو بند جدا کون کے رے لہو الاسماء الحسنا خاص اللہ لمن علی خیستا یو سب لہو پاکی بین اللہ لرا ما وسبی سماوات چی اسمان نکی دی اسمان کی دی سورت پاول کے سوی دیو سب بحلی اللہ ناخیر کے سوی یو سب بحلی اللہ پاول مازی عدلتا مزاری را ان مقصد دار پا ار زمانہ کی ارشن اللہ پاکی بیان تیر شو زمانہ کی پاکی بیان کری پراتون کی پاکی بیان پا موجودہ کی پاکی بیان وہ العزیز الحکیم دا اللہ زورور دے حکمت والا دے بسان دا موقع